خوي بهاكاني خيزان دباريزي We're back. Yes, we are. Hey, where you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do. Oh, yeah. That's my girl. One's where I can see him, witch. Wow. Friday! چه کف نکبه بز مرده اکوته؟ من خوم ایکم راستی اکی اشتی اکم هی دوائی بکم ندائی کی بالا اوشتا چیه بیله؟ دوام لیه کرد که اگر ام مراسیمی بخاک سپرد نبو چوری پیلان من بودار رشتوه بر ریو پچید بر ری ببری اگنجا کم باد وک بخواه نگلی رکار بکاتا کو پیه کو بیشین بگو من ما بستم بر از مادیلین و خانم پچکو کبو پیویز نکا خم بخوید بیمود که من خریک پیره بومو بر ریو بردنی خاک و باخه که هنده گوره بطنها خریک با من زور سخته بید بوی دای که بالا بخوشحالی و راضی بو اگر با جوره یا که آتا پیویز تا پلب کین فوشل بیده اکری اما دفتی تمنی بی اکری دلی که گوره بید بلام که قباخه که بسر کفنکه یا دا کترید ناو تواب تاریگه بید چون لکفنکی داخل رو داناسید سلامت ابم اگر چند کنه شی بم سوژنه تیب کم پیویز نکانی گران بی من سلامه دم فوشل وین او چشه بلایک اوی من نگرانه که کوزه تا چی بسریه خان میگن ازم لکولانی شمان بیره کمی وفروشید بیالم که برازم و دوائی لیکم که بو ماویگ اگه لکوزه تا بید مطمئنم به تویه دوبار آخر موشر چاوداری کسی بگانه دیسم به دنیا بچه مهلو اگرم در فتل دست بین لوانه پیویز کردم خانملم کو خب شکه در خوی بشاره توا پیویز تا سرکوتو بین سپاس قبر هلکنکا مستینی پیر هاوریمو لکاتی که او هلا قوزمو بو کردنوی کفنکا و رزگار دکم باو جوره اتوانی بیتوان بشوی که رسمیو لیره لگل کوزتا بشید کوزتا خان مکم کوزتا برز مادینی کوزتا کوزتا برز ما دیلین تیا چی دا گر کسک بزانید پیوک لیره دست بچه پولیس بانگا کن کوزتا بی جو لقصکان مامو پی تو ترسا بی کشنه بید هیور براوا ابلم نزیکانه بید چون که نتواند بچه تتروی ام دیوارانا من بدوای آگرم باید که بگره و با کوخه که اوف پیوه که انده جه گیر که تک توشی کشه اگه بید در باری خانمه بچوکالا اگر اما بردوان بید تناند پیش روی لکفنکه خوی بشاره تو اشکره بید کوزتا نگرانه بو بدمه بچه هم بیالی دونیا نه وانیه کوزتا باکم توشی کشه بو چون که من لیره مونیا لبره ویا فوشل فنی ارمتی مانه هموش در رک خین تاوکو بتوانی لیره پیکو بجین بلان بوی بتوانی نوب کین ابیل پیشا ایره جه بیالی تو لیه هاو ریچی فوشل فنی منی تو چاو ریکی تاوکو من بیم برشون تا من شدی بیوتم و دیگه باری که پشی دستگوی تو بشوین ما لمی خوانی دینار دیگنجه یشتم بلام او کوزتا پیمان تیمه که بیمو بشویند باورم پیم کن دل نیاب سپاس بو خوا نگرم ممکنم زانی با کیو چوید خان ما بسو ککم داویل بردنکم برس فوشل فیم یه جوی تاریک بید ابی لکه خانم بچوک برو مدره و بگره مو ایره گواته خانم بچوک وره لگلم بله اوش نیکمی وفروشید کسی که باشه بای پیویز نکن نگرم بی کوزه تا باوکب یک من دیه بشوین تا بله نیم باورم پیب که و چاورم که حتا پیم بکریه زودری همو گزتا چنه که گوره شه باباوکا اتوانی حالی بگرید اتوانی پیویز نکه نگرم بی خانم بچوکا که با درگاه که داتیه پرنین بیدنگ با تاکو پیدلم قینا سلاو تو که من با خوانی با که چین اچم بو میوه فروشه که لخوال کولانی شمان برگ اچم بو میوه سوزانه فروشم که لباقشه که رواندو من اتوانی بروی بله هی واشی دای گرین کوزتا باله نپیم که بیمو باشن تا تو بلی باوکا بتوانی لیم برچنه تا خوب شهره توا باشه بگرن و سرکه حرکتن او پرده که استا تنا پیویست خوم لو گرل کنه پیره در باز کم و بر از مادیلی رزگار کم تو چی؟ من گرل کنم گریبیر گرل کنه که بید مستینی پی او پیره که بید مستینی پی خانه نشین بوا نه توانید باو تمنی چارل کنی بایل جاتی او من هاتوم او پیاو پیرنید تو زوری زعاجی لپیش آبی کارکن من تواب کن بونی من لیره تو بزارکا و کارکی چیه؟ بگو من نه او ایشی توی که کفنگه بنیشید پیویز نکانی گران بی با پیچوانی مسینی پیر پیاو من هشتا گنجم اما زور سخته بی به هواشی دای گرن بنا گر رکا به هواشی دای گرن بنا گر رکا خوار نوید بیا جوانه لزر حسابی خومه اما ایبا پلیشکم تواب کم و بگرم و بمالوه اگر اوه بردوان بی توش فریم ناو گره کوه سیانم لوا بردوا بله سپاس پیویز نکه لدوکانه که یرمتیم بی برو درو یاریب که باو که زوی اتوا پیویز نکه نیگران بی قی نکه بله باو که کچه که اقل ابو چاوره تکم تکه خیره وره بشوین ما دی توش وره کمی یرمتیم با اگر اما بردوام بید پیش ویدنی بین مواخن کد و دیارا حسابکی فوشویل تو حالا روشتو کوزتا اگر گرمو بلای کوزتا نبی لیره بمنم امنالا داشیلی ده زاو نبی ریبم جاری جتر آزار چشه تو من بونه و تو کرمندی کنوید نزناموشتی واده نو لگل خود نزنامه؟ بیا گمانه و تالیری ایا ابی لمالو لیم با جمع بی پانزه فرنگ سزاد رید بسی پانزه فرنگ اکی او زور بیا مانه ایا ایشتا پنج دقیمه و پیش و درگا کتا بخرید کشه نبید اگر بچید بیانی نیتو بگر ریتوا اگر او راقانت پی بی لکاتی پرکردنوی قبر اکیا پیویز نکات باجا که بدهید براست خیر اسم ناسنامه که اینمو ایشکه تواوه کم کتو روشتی من لیره همینمو تاو که دلنیا بملکه جسته که رانا که سپاس بایر متی دانه خیره که برز ما دیلین برز ما دیلین گلی ما برز ما دیلین چون اما روی دهوا چونه من روی داوه هنازه وستاوه پر از مادیلی مردوه پر از مادیلی چی بکشکه بلیم چونه توانه بکوزه تا بلیم سپاس بخوا برز ما دیلیم براستی کسی که خراب تکای هولو بده خلکی پیر نترسینی گوزه تا چاوری بنا ابی ایره بخیره پاک کنه و اوخی او توی نپاس وانکانم پرسی که هیچ کاغذی کن ندیو سر که چیم بوه ناوید مولتی کار کرد نکم تو لید که اتبا نو قبرکو هر وحا ناشتنی کفنکش مباشی تاو کرد هموش تکم نجاتی تو کرد براستی سپاس تکم بو اوه خوال لگم بو جاره کیتر خواردنی لسر من بیا پیره پیاو بگو من تو هوا سرما تبی وره بابروین مالوا اما با تو باش نیا تو باره بتنه امن موا باوکا کوزتا ببوره دعا کوتم با پیکو پروینو مالو کوزتا هر جیز جاری کتر بجه نهال کوزتا هر جیز جاری کتر بجه نهال خاله با قربانت دم قطار مانکا دو ماشاره و خبر کاتیل سری به تمالی مانده